comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Dia gran en molts pobles i en moltes localitats del nostre territori, de la nostra província, efectivament, el dia de Sant Jaume. Bé, com esteu este divendres, ja 25 de juliol, una espenteta per a rematar este mes, un divendres i un cap de setmana per a disfrutar. Gràcies per compartir el dia a dia de València i la seva província. Sí, en ta casa, en la 97.7, arranca València Abierta. Bé, este divendres hi ha moltes coses a fer per a disfrutar este cap de setmana i com quasi sempre, València Abierta, pues vos plantejam un to de sugerències, és quasi bé una cartellera d'idees, de coses a fer durant este cap de setmana. Ens anirem de festa, festes dels nostres pobles, en especial atenció a una localitat on la festa de moros i cristians té un arrel especial. Ens n'anirem cap a Torrent a veure què ens ofereixen, que és molt i bo durant este cap de setmana. Anem a acostar-nos també a les nostres arrels, a la nostra cultura i tradicions, com ens agrada fer-ho així en València Abierta. En este cas, anem a acostar-nos a la cultura de l'arròs. Som realment les nostres tradicions que ens conformen, que ens donen identitat, i en el cas de la cultura de l'arròs, de l'Albufera, de les Marjals, ho és de manera ben especial per a tants i tants valencians. Volem apropar-nos a la figura d'un il·lustre valencià, el botànic Cabanilles. Segur que vos sona la figura d'un pensador, d'un botànic il·lustre, que va ser un precursor a finals del segle XVIII de la sostenibilitat i dels recursos naturals, un autèntic precursor de les idees contemporànies de la ecologia. Pues bé, a través de la denominació d'origen arròs de València, anem a acostar-nos a la figura d'este il·lustre valencià, del botànic Cabanilles, de la seva implicació en la sostenibilitat del model de l'arròs, del cultiu de l'arròs que avui en dia encara es conserva. I a més, en una proposta ben divertida, perquè barreja teatre, immersió directament en la cultura de l'Albufera i degustació de molts bons arrossos. Bé, ara d'ací un ratet vos contarem esta idea. És el dissabte quan podeu participar en ella i se diu Les nits de Cabanilles, allí mateix, en la Marjal de Sueca. En fi, una passada, una gran idea. Bé, més coses. Avui és dia de pòrtic de cap de setmana, per tant, potser estiguem fent plans de què anar a fer este cap de... En el cine, per exemple, si ja teniu en la vostra localitat propera el cine d'estiu en marxa, meravellós, a l'aire lliure, bocata, estupendo, molt bé. I si no, sempre s'està molt fresquet en el cine. Algunes de les estrenes de la setmana, una comèdia en Cameron Díaz, bueno, d'allò de risotada, per a passar-ho bé, i una pel·li de, en fi, de gènere de terror fantàstic que ens planteja que en un futur en Estats Units, imagineu-vos que canvia la legalitat de tal manera que se pot un dia, durant 12 hores, assassinar a qui vulgues. Home, això no ho faria ningú, però bueno, és Estats Units i és en el futur. Això és el que planteja una pel·li que se diu La noche de las bestias, Anarchy, per exemple. Pues parlarem d'aquestes pel·lícules en el nostre, en fi, crític cinematogràfic, l'amic Manolo Zarapico. A veure què ens aconsella, a veure què ens recomana per a este cap de setmana. I parlant de pel·lis de terror, ens aproximarem a una sèrie de televisió, en realitat de televisió a través de la web, una web sèrie que està tenint, este format està tenint molt d'èxit per la seva economia de mitjans i perquè permet el talent d'un grup de joves pues, posar-lo en marxa. Es tracta d'una sèrie de zombis ambientada en el nostre cabanyal. Sí, imagineu i el Cabanyal està pres per els zombis, perquè, bueno, ja us contaran ells la història, perquè té, és molt reivindicativa, és molt cabanyalera la història, i també, en fi, divertida. Té el seu fons, de, per descomptat, de crítica, i en esta sèrie pues, han participat pues, gent tan coneguda i reconeguda com Arturo Valls, per exemple, o Chimo Bayo. Chimo Bayo, en esta última, en este últim capítol, ja van per el capítol número 6, ha participat Tonino Guitián, o inclús Tono San Martín, han fet cameos en esta sèrie. Una sèrie, ja dic, basada en un hipotètic atac de zombis al Cabanyal. Ens ho contaran d'ací un ratet els amics de, que han impulsat esta sèrie. Ja és migdia i 36 minuts. Tenim ahir als mandos, als comandaments, a David García. Què tal, David? Com va la marxa? Molt bon dia, tingues. Bon dia. Ja és viernes, con ganas de pillar el fin de semana. ¿Ya has hecho planes o cómo tienes el patio? Yo sí. Yo tengo visita al meu germà a Calpe. Caram. I demà de compres. I demà de compres. No està mal. Aprofitar les rebaixes. Calpe és un racó fantàstic. Sí, molt bonic. El territori, li tires per on li tires, eixe penyal d'Eifà, que és un... té una, no sé, té una atracció, és totèmic, és una cosa fantàstica. I hay una cosa, y es que cuando te metes en el agua, te pones las gafas de bucear y ves a los peces. Que eso no lo puedes hacer en todas las playas, ¿eh? Sí, les platges de la Marina certament estan molt netes i les de Calpe estan de manera estupenda. Des de Calpe tu veus un penyal d'Ifac d'una manera... I després, si vens una miqueta més cap al nord, el veus des de Benissa també, les platges de la meva estimadíssima Benissa, i veus un altre penyal d'Ifac. És extraordinari, eixe entorn. Pues, has triat bon plan, primo? Sí, sí. Sí, senyor. Sí, senyor. I a veure si cojo algo de color. Sí, perquè... Que tengo de un blanco... Voy de un blanco Iniesta. Impresionante. Hasta Iniesta últimamente está moreno. Está más moreno que yo. Iniesta está más moreno que yo. Y un Twitter el otro día que dice... ¿Cuándo saber que tu verano está siendo un desastre cuando ves a Iniesta más moreno que tú? Sí, sí. Bueno, pues existen, efectivamente, morenos de fluorescent, pero encantados de la vida de compartir entre vosotros Valencia Abierta. Mis día y 30 sat, comencem. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente. La 97.7. Si te digo que el protagonista no puede mojarse y nunca debe darle el sol, ¿cuál es el título de la película? No sé, ¿una de vampiros? ¡Hijo, los Gremlins! Enseña a tus hijos la magia del cine. Con el pack familia de Cinesa, los niños pagan 4,50 € y los adultos 6,50 €. Consulta cines y condiciones del pack familia en cinesa.es. ¡Come on! Come on. ¡Caramelos! ¡Caramelos! ¡Caramelos! ¡Sí, ¿dónde? ¡En Todo Dulce! ¡Abierto todos los días! ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. ¿Quieres calidad? En A Bordo somos especialistas en alimentos congelados. Si quieres calidad al mejor precio, esta semana en A Bordo te proponemos... Sepia limpia a 4,99 €. Gambón grande a 7,95 €. Surtido de helados desde 1 €. Ven a Bordo. Saldrás ganando. Ven a MN4 con los más pequeños y disfruta gratis del excalestri gigante, hinchables y mucha más diversión todas las tardes de verano, de 7 a 9 de la tarde. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito. Síguenos en Facebook y Twitter. I quan aquests dies estem encarant el tram final del mes de juliol, jo vos recomano que pegueu una volteta i sentinseu en les festes d'una localitat molt estimada, d'una gran localitat, la capital de l'Horta Sud. Jo, home, més que jo, vos convidarà l'anfitriona de Torrent, però vos fas partíceps d'una festa singular, d'una festa molt participativa, la que està tenint lloc a Torrent i en la que tenen protagonisme especial, per descomptat, la confraria dels Sants Patrons, patrons molt valencians, molt arrelats en les advocacions valencianes, els Sants de la Pedra, Abdon i Senent, i els moros i cristians, que també, per descomptat, en l'Horta i en Torrent tenen molt de protagonisme. Bueno, pues estem en la parla amb l'alcaldessa, Amparo Folgado, per a que ens conten com estan les festes enguany. Bueno, i lo gros que ens queda per davant. Alcaldessa, bon dia, Amparo, com estem? Molt bon dia a tots. Molt bé. Pues així, avui a punt d'iniciar ja les festes i bueno, de viure-les en ganes. Bueno, per al dia d'avui, bueno, lo més important, lo més destacat, estàvem parlant de la importància de la confraria dels patrons, l'ofrena als Sants de la Pedra i també lo important que són les festes de moros i cristians en el municipi, i avui el que tenim és el pregó d'inici. Moros i Sants de la Pedra, no? Són dos puntals fonamentals de la festa torrentina. Sí, són puntals fonamentals perquè hi ha que recordar que fa 25 anys, a través d'Eus Clavaris, d'Eixos Arts de la Pedra, van ser els que iniciaren, possiblement sense imaginar-se, que després de 25 anys el que són molts cristians arribaria al punt que està ara, pues una xicoteta entradeta mora, no? I a partir d'ahí, pues, naturalment, el que són els moros cristians estan completament vinculats a les festes patronals, perquè sorgeixen de les pròpies festes patronals. I avui tenim, pues, bueno, pues, sempre quan l'inici de festes i també, com no, pues, per la vinguda. Es fa un passacarrer dels moros i cristians que arriben fins a l'asilo de la Santa Helena per a fer arribar als nostres majors, aquells que ja no poden eixir o inclús que ja no es poden desplaçar, un poc la festa, no? I ahí està aquesta part, tal vegada més social del dia d'avui per part de les festivitats dels moros i cristians. Però avui hi ha més coses, eh? He vist també, efectivament, que arranca també aquest protagonisme que tenen els xiquets, has esmentat, veritat, als nostres majors, el respecte i el carinyo en aquesta visita a l'asil de Santa Helena, però he vist també que els menudets, per descomptat, tenen el seu lloc protagonista i ben important en això que heu anomenat els xiquets a les places, no? Sí, hem fet una programació durant tot l'any fent pues, una sèrie d'activitats en diferents places del municipi, però ara en les festes patronals intentem que siga en pràcticament totes les places del municipi en els diferents dies, no? I avui tenim pues, en el que és l'Avinguda Olímpica, una zona molt nova i on hi ha xiquets encara molt menudets, pues, ells, pues, xiquets a les places, un show de la pandilla Drillo, després també tenim com a forma també de vincular les festes també per als menudets madurs a teatre, per l'avinguda, i tenim per la nit, acabem pues, en un concurs de televisió de Canta amb Abradelo, i com no, ahir tinguem el concert de la banda de la Unió, i avui tenim el concert de també una gran banda com és la del Cercle Catòlic. Uh-huh. Per tant, anem entrant tots. Poc a poc, cada dia. Festes obertes, no?, per a tot el món. M'agrada especialment el programa de festes de Torrent, sempre em paro, alcaldessa, el fet que presteu especial atenció a les activitats més tradicionals, més arrelades, més nostres, no? Sí, perquè tenim, per exemple, tenim a partir de demà, dins del trinquer que inauguraran no fa pràcticament ni un any, de José María Beguer, eixa partida d'Escala i Corda, en Genovés, en Dani i en Pujol segon i Félix. Pues també tenim el que són el cap de setmana, no? El concurs de tiri i arrossegament i a més pues, els nostres grups de balls de ball de Torrent, el grup de ball de Lluís II i el de la Llada Antonià i activitats per xiquets dins de grups de balls més tradicionals, quan tinguem el diumenge rondalles per a la xicalla, que bueno, estem en la tercera edició i és un espectacle molt bonic en aquests balls i jocs tradicionals valencians que intentem que no es perguin. Ja vegeu, però també clar. Tenim per a gent més jove, eh? Tenim... Sí, bueno, el roquejat, ja he vist el programa d'enguany, Amparo, i està ben farcidet de talent. Roquejat és el referent en Torrent i en la comarca, no?, per a les actuacions en directe dels grups de pop i de rock més joves de la contornada. Exactament, tenim dos dies, divendres i dissabte, aquests grups que van actuar en el roquejat, i que són per a aquest públic més jove, que al voltant de vora 4.000 o 5.000 persones poden arribar perfectament a donar-se en el que és en el pas central, que són si fan els concerts, no? I és un event que ja està tan consolidat que sí que veig gent de fora de Torrent, inclús de la comarca i més enllà, per a sentir aquestes coses, que tenen la peculiaritat de que dels 12 grups la meitat són grups de joves de Torrent que actuen en el Roquechat i que per amor d'eixes l'oportunitat, després d'haver passat un càsting, per dir-ho realment, l'oportunitat d'actuar davant d'un públic numerós en un escenari com es mereixen ells, no? És un event, jo crec, que desitjat per molts joves. Sí, no és, i a més que ompli la plaça, el parc central, on se celebra. Parlant de places, en diverses places també de la localitat, hi ha espectacles també per a totes les edats, per a més majors, per a més menuts. M'agrada especialment perquè, a més, és un mag meravellós i a més, m'honra que siga amic, el mag Junque, que presenta un espectacle, estic veient, en la nit del dissabte, que serà de lo més esperat també, no? Sí, és un espectacle que a més fem en Max, de Jun, que tanca un poc tot l'espectacle d'aquesta nit, però el que han fet en tota la programació és intentar ficar al major número d'artistes i grups de torrentins, i així actuen tres Max de Torrent prèviament a d'ell, i entre una nit de màgia. Jo, la gent es convida a anar i no sé el que els pot passar. Tal vegada la realitat de la ficció mai sabrem on estarà i què és el que ens faran veure i creure que han vist, però bueno, és el que té un especial tota una nit de màgia com és la que se va fer en la plaça de Fray Antonio Panes, i que tindrà ese, com se sol dir, el broche final en el Mago Junque, no? un espectacle esperat, i que a més tinc que dir que ja no és la primera vegada que hi ve a Torrent, sinó que així en Torrent és un públic que el coneix. Fantàstic, per als adolescents, la gira de Mi Voz, Nino Bravo, el musical, hi ha moltíssimes coses. Parlar també d'això, de les nostres tradicions, del tiré arrossegament, del tema de l'escala i corda en el trinquet, en fi, una miqueta de tot. Lo que sí que sé també, perquè vingueren l'altre dia al programa sí, de Levante Televisió de la Marsalà, que les capitanies, tant la Mora com la Cristiana, estan preparant uns Molos i Cristians que van a ser molt recordats, eh? Esperem que sí, tots esperem aquest moment de la gran entrada. Nosaltres també li diguem l'entrada o la baixa, perquè baixem per el carrer del Convent per a veure quin és el boato que va dur cada capitania, no? I això és un secret que se guarda d'ells pràcticament fins a l'últim moment, no? Uh-huh. I tenim clar que ens van a sorprendre i que serà d'una gran qualitat. És el que diuen, dius, després de 25 anys, el que són els Moros i Cristians estan molt consolidats, no sols a Torrent, sinó a la resta de la comarca, no? I com diem en aquell programa, en Torrent, quan ho fem algo, ho fem a lo gran. Per això diguem que som un gran poble i bona gent. Per tant, ho fem tot a lo gran i ens agrada fer les coses ben fetes. Encara que estem passant així en regular tots, vaig veure una il·lusió en les dues capitanies, estic segur que van a fer unes festes de Moros i Cristians, en fi, magnífiques. En fi, alcaldessa, per a rematar, si de cas, que no se perga ningú, el dimecres se tanquen les festes en la processó, la magnífica processó en honor als Sants de la Pedra, en fi, devoció en Torrent, en tot el poble, i s'acaba en un concert d'Índia Martínez, que en fi, és una de les noves veus que realment té un èxit bàrbaro també per a posar, en fi, per a posar-li el llacet a aquestes festes. Però bueno, tenim molts dies per davant per a disfrutar, tenim no? Tenim molts dies i jo crec que cada un es pot apuntar en la seva agenda personal, que a partir d'avui fins al dia 30 en Torrent tenen la festa garantitzada i sobretot un espectacle de qualitat. I que es convida a tots a vindre. Així tenim posta per a tots. Perfecte, molt bé. Li prenem la paraula a l'alcaldessa Amparo Folgado, alcaldessa de Torrent. Molt bones festes, efectivament, clar que sí. Bona gent en Torrent. Un abraç molt fort, bones festes. Bones festes, molt bé. I adeu, eh? Així us espere. Oye, ¿qué tomas? Yogoice de Todi. ¿Todi? ¿La marca de toda la vida? Sí, sí, hacen Yogoice. Polos riquísimos de frutas y leche. Además, los tienes listos para congelar en casa. Yogoice para congelar en casa. ¡Qué buena idea! Así mis peques tienen polos caseros siempre. Si eres exigente en el cuidado de tu piel, ya tienes en tu farmacia productos cosmecéuticos. Laura Bañols Farmacéutica. Los cosmecéuticos están formulados con más principios activos, más concentrados, influyendo así en las funciones biológicas de la piel. Hidrotelial, productos capaces de renovar tu piel. Pide Hidrotelial en tu farmacia. Llegan las rebajas a Dormitienda. No te lo vas a creer. Tres modelos de colchones Visco al 60% y todos los colchones a mitad de precio. Sí, me has oído bien. Pasa por Dormitienda y aprovecha ya estas super rebajas. Este año se lleva el Taroncha. Este año se llevan los partidos cargados de emoción. Este año se lleva el mejor baloncesto. Este año se lleva el Valencia Basket. Abónate desde 100 euros y disfruta de toda la Liga y de toda la Euroliga. Para más información entra en valenciabasket.com. Cultura del esfuerzo. Bonus Ecofía, más del doble del plan PIN. Un momento, ¿esto es contagiar felicidad? ¿Cantar nuestra oferta? Anda, pon la canción y que entre la oferta al final. Contágiate de felicidad con el Bonus Ecofiat. Más del doble del plan PIB en toda la gama. Y ahora tu Fiat Punto por 6.750 euros. Ven a verlo a concesionario Fiat Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1.5 de Torrent y en nemesio.com. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Creo que una proposta més xula per a demà dissabte que ens fan des de la denominació del nostre arròs de València. És cert que l'arròs forma part de la nostra vida, de la nostra senya d'identitat, de la nostra història, de les nostres tradicions, molt més en aquelles localitats on els arrossars encara formen part del paisatge, veritat? I precisament en aquesta època de l'any en què estan tan frondosos, en aquest color verd tan, tan meravellós. La idea que ha tingut la DEO Arròs de València és anar a la mateixa Marjal de Sueca a tindre una experiència directa en diversos arrossos i, a més, a conèixer, però a conèixer en persona, un personatge il·lustre de la nostra història, un home, en fi, culte, un home il·lustrat, Cabanilles. Ah, el botànic Cabanilles, estàs dient? Sí, sí, el botànic Cabanilles. Un home clau, il·lustrat en, a finals del segle XVIII, conegut tal volta per la part de botànica i siga la part més tòpica, però ens descobriran un altre Cabanilles distint, precursor, cosa de la que confesse que no sabia en absolut, de l'ecologisme contemporani, de la idea de sostenibilitat i de cuidar els nostres recursos naturals. Cabanilles torna als arrossars de Sueca 200 anys després. Que bona idea. El gerent de la denominació d'origen Arròs de València, Santos Ruiz, ens acompanya este matí. Què tal, Santos? Bon dia. Bueno, enhorabona per esta idea de les nits de Cabanilles, que ja sé que han començat en la cosa musical i ara està posada en escena, no? Ressusciteu a Cabanilles, d'alguna manera, no? Així n'és, sí. Nosaltres el que volem fonamentalment és transmetre a la gent de València, a la gent d'ací del nostre poble, qui era Cabanilles, perquè s'han quedat sempre en la idea de que Cabanilles era un botànic, i és de veres, i va ser un gran botànic, o va ser perquè en aquest moment era el que tocava ser. Si uno volia ser, aquell, bàsicament el que era un il·lustrat. Un il·lustre, il·lustrat es caracteritzen per ser homes de ciència, que la màxima de la il·lustració era anem a ficar la ciència al front del govern de la nació. I la nació té que governar segons digui la ciència. En aquell moment la botànica era la ciència puntera, com avui podria ser la biologia molecular. I ell era botànic per això. Però més enllà d'això era, pues, com te diria, un gran il·lustrat. I va aportar moltes coses a la societat valenciana de l'època. I això és el que volem nosaltres transmetre a través d'eventos culturals com este que gira al voltant del teatre. Comentàvem, un precursor de la idea de l'ecologia contemporània, de la sostenibilitat del medi ambient, no? Era un gran ecòleg, efectivament. Ell va ser, primer que res, ell se'n va emigrar a França, era una faena com educador de gent noble, ell també era un noble, però quan va fugir de França, fugint de la Revolució Francesa. Lo curiós és que Cabanilles va fugir de la Revolució Francesa, però no va fugir de les idees revolucionàries, i les va portar a València. Inclús és molt curiós, ell va ser contrabandista de llibres, és una cosa així, no coneguem, però sí, hi havia contrabando de llibres. Hi havia contrabando de llibres, sí senyor. No ho feia per guanyar diners, naturalment, però sí per tal de portar idees que estaven prohibides inclús per la Inquisició de l'època, que ja no era la Inquisició de Torquemada, però que encara tenia la seva força. És a dir, que ell vingué en un plantejament nou de renovar la societat valenciana. I una de les coses que va fer una manera que va vindre a Espanya, va tornar a Espanya fugint, com te dia, de la Revolució Francesa, bueno, va ser nomenat director del Jardí Botànic de Madrid, que era com si fora, pues, jo què sé, el Instituto de Tecnología Nuclear hoy en día, ¿no? Era el epicentro de la ciència d'entonces. I des d'allí va organitzar aquests famosos viatges que després es reflexaren en les observacions sobre el Reino de València. Eren viatges que ell planejava, intentava fer al llarg de tot el territori nacional i que centraren fonamentalment en la Comunitat Valenciana. I efectivament, com tu dies, era un ecòleg, perquè si bé ell es comença aquests viatges com a naturalista, intentant classificar les plantes de l'època segons la taxonomia de Linneo, que era, bueno, pues una ferramenta que inclús utilitzem avui en dia, anava a estudiar plantes, però es va donar compte molt ràpidament que de res li aprofitava d'ell conèixer les plantes de l'entorn, si no coneixia l'economia, de què vivia la gent, com vivien, quins problemes tenien, i des d'aquest punt de vista es va comportar, tu ho dius molt bé, com ecòleg, perquè estudiava els ecosistemes més enllà de les plantes, algo molt novedós en l'època. Es comportava com a sociòleg, perquè es dedicava també a anar a veure les evolucions de la societat, dels naixements i dels defuncions, de si naixia més gent, si moria, per tal de també entendre com estava funcionant com el progrés de... Però entonces el progrés es mesurava en la quanta de temps vivia la gent, no? Uh-huh. Es dedicava també, per exemple, va ser un gran ordenador del territori, després ho parlem si vols, perquè has començat a dir, així tenim que fer estos cultius, allà tenim que fer uns altres. És a dir, que tenia una visió molt àmplia, no?, de lo que era la ciència de l'època. En aquest sentit, a on i a on no conrear, pel que estem parlant, per aquesta acció, diguem, cultural que feu el dissabte en la Marjal de Sue, que estem parlant dels arrosars, es preocupava molt per, que els llauradors de l'època, clar, que en com a mosques, pel tema de la malària, no? Sí, la malària i l'arròs, no? Hi havia una controvèrsia molt gran en aquell moment sobre si l'arròs era bo o era roïn, per al progrés, no? Hem de tenir en compte que estaven en un moment expansiu del cultiu de l'arròs, estem a finals del segle XVIII, i es comença a cultivar-se arròs més enllà de les zones que naturalment havien sigut pantanoses tota la vida. Pensa, per exemple, en àrees com Villamarchante, en la ribera alta del Xúquer, pensa en l'Alcúdia, pensa també en les riberes més baixes del Túria, en Manises, en Quart, bueno, pues en totes aquestes riberes s'estava fent, inclús en zones més altes, estava fent-se arròs. En aquell moment, com tu has dit molt bé, ni existia la malària, que pensem que així no hem tingut mai malària, malària n'hi ha hagut així fins que va acabar en ella el DDT. Tenim molt mala premsa sobre el DDT, però gràcies a ell avui no tenim malària, però fa no res així n'hi havia malària. I efectivament moria molta gent. En aquell moment n'hi havia dues confrontacions. Una, la dels grans nobles de l'època, els grans terratenients, que havien vist com podien cultivar arròs en zones que no eren naturalment pantanoses i els donava molts diners, sense que ells s'acostaven al camp, naturalment, perquè si no agarrarien el paludisme. I per una altra banda, els il·lustrats, que ja saps allò del despotisme il·lustrado, ells anaven vestits en seda, però pensaven en la població i pensaven, ostres, pues no està bé cultivar arròs perquè això perjudica als llauradors perquè acabem morint per culpa del paludisme. En tota aquesta controvèrsia apareix Cabanilles, que és el primer home de ciència més que baixa i es recorre tota la Comunitat Valenciana, el Regne de València, que dia ell, i xafa els arrossars. I ell es dona compte, i per això es converteix en el primer ordenador del territori, que això serà que sempre hi ha un director general que és d'ordinació del territori. Bueno, pues el primer director general d'això va ser Cabanilles. Arriba i en el qüestió de l'arròs va dir, mireu, deixeu de fer arròs on no toca. Ja, on no toca? En les zones que heu ficat artificialment en cultiu. Les riberes altes del Xúquer, la ribera del Túria, que no era una ribera d'un riu, però no era pantanosa. I, sin embargo, per què? Perquè ahí, on mai hi ha hagut aigua, apareixen els mosquitos. Vale. I transmitixen el paludisme. Però sí, les marxes naturals, no? Efectivament, vale. Fonamentalment en l'Albufera. Zona de l'Albufera. Clar. I en aquella època era un entorn, únic i singular. Tu sueño Cabanilles és una coproducció teatral en la que, de la que podeu participar, estreta aquestes observacions del Reino de València per part d'unes companyies teatrals que vos van a fer disfrutar moltíssim. És una experiència, com digueu vosaltres molt bé, un recorregut sensorial. Poden apuntar-se perquè és demà encara, comença ja una eixida en autobús des de l'Eixà de la Vesprà, se menja bon arròs, se visita la Marjal, conteu coses de la cultura de l'arròs i vegem esta obra de teatre allí en la Marjal, no? Allí. Naturalment, si tenim que parlar de Cabanilles, hem de fer-ho dins dels camps d'arròs. Així és que això se fa en un sequer d'un llaurador, dels més normals que n'hi ha en Sueca, en un entorn superxulo, hi ha una obra de teatre que ens conduirà a la vida de Cabanillas i, clar, segur que després fem un arròs, com no. Se podem apuntar en la web de... En la fulla web, arrozdevalencia.org. Fiques Arroz de València i t'hi xinen seguida. Arrozdevalencia.org. Bona companyia, l'obra de teatre, bons arrossos per 20 euros. Escolta, val la pena apuntar-se, no? Jo crec que sí. Santos, moltíssimes gràcies. Gràcies pel treball que esteu fent des de la denominació d'origen Arroz de València, perquè és que som... precisament això, la nostra tradició, la nostra identitat, i l'arròs és part d'ella. Gràcies, Santos. Bona vespre. Servicios informativos. Actualització en la informació. Arantxa Ferrer, què tal? Bon dia. Molt bon dia, Ximó. Bueno, les empreses de la trama Gürtel no només es beneficiaven de les adjudicacions Adit, que es facilitaven les conselleries, sinó que, a més, resulta que es que cobraven el doble del cost real per organitzar aquests actes. Sí, ho llegim avui en el diari Levante, el mercantil valenciano. El jutge del cas considera que la trama buscava el favor dels funcionaris públics fent valdre de les bones relacions que tenien amb càrrecs del PP. S'incluís un delicte de malversació de caudals públics perquè arriba a la conclusió, després d'analitzar tota la documentació incautada en els registres judicials, de que el valor del cost real dels events que es realitzaven i el valor final que es facturarà era de més del doble, és a dir, que guanyaven el doble de lo que en realitat costaven estos actes que es duien a caos. El AUTE també desgrana com l'administració de Camps utilitzava tècniques per a fer més difícil la fiscalització d'aquestes contratacions. Ja sabem que 26 als càrrecs de la Generalitat, entre ells 3 exconsellers, han sigut processats en la trama Gürtel. El jutge va presentar ahir una emenda a tota la gestió del Consell entre els anys 2003 i 2009. Els exconsellers es tracta dels que eren en l'etapa de Francesc Camps, Alicia de Miguel, Luis Rosado i Manuel Cervera, i altres 23 persones incluïts als càrrecs de la Generalitat Valenciana, funcionaris i també gent que forma part de la trama Gürtel, liderada, ja saben, en la Comunitat Valenciana per Álvaro Pérez, conegut com El Bigotes. Que el jutge presenta una esmena a tota la gestió del Consell a nivell econòmic, a la vista, efectivament, de que se unflaven aquestes factures de manera, en fi, indecent, perquè anem a dir una cosa per una altra, entre els anys 2003 i 2009. Bueno, doncs que el jutge investigui aquesta qüestió, perquè bona falta que fa. Per contra, Ximo, el jutge ha tret també del cas Gürtel al alcalde de Castelló, Alfonso Bataller, a l'exsecretària autonòmica d'Esports, Niurka Montalvo, a l'exdirectora de la Dona, Clara Bellán, i també altres responsables de la Conselleria de Sanitat, a l'entendre que varen firmar els contractes, però que ja venien donats des de dalt. Parlem del accident de l'avió de la companyia espanyola Swift Air. Es confirma que no ha quedat ni un supervivent d'aquest accident. L'empresa ha confirmat l'hallatge de canallat estos restos de l'aeronave en Mali sense supervivents. Ha assegurat que de moment és massa pronte per a parlar sobre les possibles causes, i mentre el president francès François Hollande ha indicat que la Caixa Negra ha sigut ja enviada a una ciutat al nord de Mali per a investigar les causes. L'avió, recorden, cobria la ruta entre Ouagadou i Argel per a la companyia era algerí. En ell viatjaven 116 ocupants, la majoria d'ells francesos, i la tripulació, per contra, formada per 6 persones, eren tots espanyols. Intervingut 130 quilos de cocaïna al port de València. La droga es trobava distribuïda en contenidors buits. Ha sigut descoberta aquesta droga en un control rutinari de varios contenedors que procedien de Gibraltar. Els agents van encontrar 4 bolses de viatge que contenien aquestes 130 pastilles de cocaïna. S'utilitzaven el mètode conegut com ganxo perdido. Els narcos la usaven en vies comercials al marge del tràfic de drogues per a transportar la droga, la cocaïna, i tot apunta que aquestes anaven destinades a València i que d'ahí es distribuïen a altres ciutats. Els espanyols encara conservem en el nostre poder 1.669 milions d'euros en pessetes, sense canviar. És realment impressionant, és una xifra molt gran. El que no sé és per a què vol el personal diners en pessetes. Home, si ho contem, són més de 2.778 milions de les antigues pessetes en bitllets i 805 milions de pessetes en monedes. El passat mes de juny es van canviar 1 milió de pessetes per euros en bitllets i un altre tant en monedes. Hasta fins ara, les pessetes podien canviar per euros en qualsevol oficina bancària, però a partir de l'1 de juliol ja sols es pot fer en el Banc d'Espanya. Bueno, anem a veure com tenim la evolució de l'horatge per al dia d'avui. Ja està fent caloreta de valent, Arantxa. Va continuar la cosa així? Va continuar el calor. Esta vesprada esperen-se els poc nuvolosos, nuvositat d'evolució en l'interior, les temperatures mínimes que van a estar sense canvis, però van a baixar un poquet les màximes. No es va notar, apenas vam arribar 29 graus en València, un poquet més, ja a esta hora del migdia, i 34 en Xàtiva. De cara a la jornada de demà, de cara al fin de setmana, anem a tindre alguns intervals de núvols d'evolució en l'interior nord, amb possibilitat d'algun fenomen tormentós, això sí, com sempre, les pluges i les tormentes se queden en l'interior nord de la Comunitat Valenciana i les temperatures que es van a mantenir sense canvis. Actualitzant la info, Arantxa Ferrer i els servicis informatius de la 97 a les 2. Gràcies, Aran. Gràcies, Simó. Companyia del Capitán Bau, estem així per a contar-vos l'última hora de l'actualitat futbolera i esportiva de la jornada. A aquestes hores, la 1:06, val a dir que el Capitán Bau porta ja quasi 3/4 de la botella d'aigua que ja s'ha fotut. És incontable els viatges que fa Vicente Bau a la zona de... En fi, de canvi d'àvies de la 97.7. Bueno, eso es empezar el programa aliviándose, señor Rovira. Eso es información confidencial, hombre. Por el amor de Dios. Esto lo considero intromisión en su honor y la propia imagen. Eso, lo retiro, si es el caso. No estaba en la hoja de ruta del Consejo. ¿Desmentido o no? Bueno, capitán, nos desmentido. Acompaña aquí en el Rogle de Valencia Abierta el redactor en cap. Ey, y King Cup de Superdeporte, Carlos Bosch. ¿Dónde está la guitarreta, primo? Bon matí, hazte contada la guitarreta primero. King Cup, ¿per qué? ¿Perquè el tinc gran? No, perquè és un també, cap. També. Escolta, David. No. Y eres, otra pregunta. Eres un Illuminati. Ah, vale. Eres un tío... hombre, los Illuminati. No, vale, no eres un en Illuminati. El bon sentit. Vale, tú vale. Eres un currante. Vale, sí, un currante absoluto. De la información. Pero King Cup en el mejor sentido. Defina aliviar aguas. La zona de aliviar aguas, defina. Una que hay para Rovira. Señoras y otra que hay para caballeros. Vale, vale. Bueno, simplemente el señor Rovira. Ya no le inconveaba. Bueno. No, el señor Rovira ha empezado en los deportes de Valencia Abierta llamándole a usted cabezón y a mí pizarrita. Prácticamente. Haciendo amigos. ¿No? Ojo. David, ojo. Pon la canción otra vez y empezamos de nuevo. Qué desastre. Pero David. No. Y vos ha nombrado a David. A David no lo nombres. Está de luto con lo de Mathieu. Vale, la portada del otro día te gustó, David. Manos arriba. Bueno. Vamos a oír un grillo. Cric. Manos arriba. Cric. Botifarreta, ese gran negociador. Lo lleva a la zona de Gaza y lo arregla. Bueno, parlant de portades. La de Wii es... Tenemos a Gorigori al teléfono. Bankia, ¿qué pasa con Enzo Pérez? Director territorial de Bankia, señor... Gorigori. No. Las negociaciones las lleva... ¿Quién las lleva? Uno pequeñito, Moratilla. Hombre, que me lo pase. Señor Moratilla, buenos días. ¿Quiere usted decirle algo al señor Bosch? Bueno, No, eso que ya se lo digo a Montoro, a mí no, ¿eh? Realmente, les dificultats, les traves que està posant Bankia en la negociació, estan impedint que vinga Enzo Pérez? Sí, clar. No, és que dubte de la verosimilitud del titular. Ahir, que me sembla ahir, que és... No. Que la qüestió esportiva vaig a per el puesto que té que anar i la negociació de la compra-venda pues que vaig vale. a circule paral·lela, no? Sí, seria lo ideal. Per a que el València tinga ja a Rodrigo i a André Gómez, ha habido que hacer encaje de bolillos legales, que arriben cedits del Benfica per a que quan compre Peter Lim passen a ser propietat del València, però és que aquests jugadors ja són propietat de Peter Lim, els va comprar fa X mesos, 6, 8, 10, 3. De l'Atlético Meriton Joven. Són de l'Atlético Meriton, vale, efectivament. Ara, el senyor Lim diu, bueno, volem fitxar a Enzo, puc dir que y acord en el futbolista perdón, y el acord en el Benfica está al caer, que diría Vicente Bau en una de sus portadas míticas, pero claro, al final Peter Lim dijo, ya, pero es que es de Bankia, es de un papel, me envié dos tíos al divendres a Bankia divendres pasado y están 3 o 4 días sin se contestar a los correos, y ahora yo de gastarme 25 millones en Enzo Pérez y no sé cuándo vas a comprar el club, voy a decir, dame un gesto y entonces ya me gasté 25. Que els altres ja són, ja s'es gasta fa uns mesos. Això no vol dir que el València, havent venut Mathieu, vaya traco David, ja havent venut a Bernat, tiene cierta caja i demà puc fitxar un central de 5 milions, 8 milions. El que et diu la porta és, si no se accelera la venta i va dir Salvo que les traves les està poniendo Bankia, va dir... dimecres contundentemente, de manera contundente, no estoy en condiciones de desmentirlo, en la rueda de prensa de Rodrigo va a decir Salvo, para que arriben Enzo Pérez, que es un fichaje de un tamaño económico considerable, o arribe un davanter pepino perdido de una manera, eso ha de estar ya muy claro. Pero, es que al final la reflexión es esa, y el proceso de venta está influint en la planificación esportiva. Hoy en día, clarísimamente. Desgraciadamente, sí. Y acabe, es que com m'ha avisat per on te vau, vinc estudiat. Estava preparat. I tinc en compte que jo no veig una alternativa en aquest moment a Peter Lim, per tant, accelere vostè per poder fitxar estos jugadors que el 24 d'agost juguen Sevilla. Se está defendiendo como gato panza arriba. Y yo no lo he avisado de nada, señor. Pues si me lo ha puesto por Twitter. Menos mal que tengo miles y miles de testigos. Bueno, un segundo que voy al servicio y vuelvo. Bueno, esa es la síntesis del UEFA Mundial, pero la que has hecho en la portada... Correcte, ahí vas a ver molts twitters diguent que la reunió del patronat podria ser abans del dia 31 i se pegara un pas en este sentit, no? La reunió... De fundació, me refereixo. Sí, la fundació... Crec que és dijous de la setmana que ve, ara parlo en memòria perquè va ser, està publicat avui, però setmana que ve, si no és dijous, igual és dimecres, però ràpid, és una reunió en la que es van aprovar les cuentas ordinàries, en teoria rutinària, que és, no, ojo, dimarts van estar dos de Meriton en el club, n'hi hagué reunió de Consell d'Administració, a més, dimarts de matí, i la proposta és, voteu dijous que ve, ja el contrat definitiu, perquè el contrat entre Meriton i Fundació per les accions de la Fundació només falta ja redactar-ho, ja n'hi ha un acord total, aquest acord que va arreglar Salvo quan viatja a Singapur fa X setmanes, que no havia acord entre la Fundació i Meriton, s'ha arreglat, ja està, falta redactar-lo, el contrat estarà dijous que ve. Entonces lo que se vol intentar fer, jo crec que se va fer, és votem la proposta de votem que el contrat ens pareix bé o ens pareix mal, lo normal és que diguin que ens pareix bé, i ja quan Bankia i Peter Lim s'arreglen definitivament i quan lo de Porcinos, que va molt bé, s'arregla definitivament, ja és el final de la venda. Tot, per què? Perquè cap la possibilitat de que el 10 d'agost, el 5 d'agost, pues un patró no estiga en Singapur, l'altre en... No sé, senyor, ¿vale? canvia la fi, són vacances. Senyor, ¿vale? Ya que está usted aquí como portavoz de Meriton Group, sí, holding, sí. Tengo familia en Singapur. Dado que no tienen, me parece bien que Carlos Bosch ejerza, yo tengo una duda con Porcinos, que no... pensaba hoy nos, me vas a pillar, pero bueno. Y no se la preguntaba a nadie. Estamos hablando de Bankia, Lim, la venta de Bankia, tal, New Cobalt, que sí que es Bankia, pero Porcinos es el BBVA. ¿Alguien ha hablado con el BBVA? Sí, sí. ¿Quién habló con Salvo? Salvo estuvo... ¿Fue usted con él? Me preguntas, ¿para qué me preguntas, Mau? Ay, pues, Salvo estuvo reunido con todas las inmobiliarias que tienen que ver con el asunto de Porchinos y la mayoría pertenece al BBVA. No salida, ¿no? Sí, sí, estuvo. Eso fue la semana pasada o la anterior, estuvo con Salvo en Madrid, ¿eh? Bueno, desistim que efectivamente el tema de Porchinos también se arregle. Nos agrada molt, eixes fotografies, deixe chiquet. Vamos al tema, Rodrigo Moreno. De Cerberus. ¿Cómo? Ya estamos. La que has liado en Twitter, porque resulta que el chiquet, ya va a comentar, ahir va a ser, ¿no?, que n'hi ha unes fotografies de quan el chiquet estigui a prop así en el València, en el escut, i tot això, fenomenal, i un sueño cumplido, molt bonico. Resulta que avui apareix una fotografia del xiquet en plan fan en David Albelda, i per això aquí Marechaor diu que si Rodrigo és de Cerberus. I de hace 10 anys que és de Cerberus. Que és de Cerberus. Però és bonic, són boniques aquestes fotos, sí. Bona llavor de Mira, investigació de superdeportes. Scouting. Va fer públic és el club, són fotos que va treure el club. Jo recordo que vaig estar en la presentació de Rodrigo i me quedin ganes de preguntar, però dic, això que dius, no vaig a preguntar perquè m'ho furgaré per mi. Quan ja tens més d'un any en la professió, dius, si així vaig a preguntar perquè conteste per a tots, ¿sabes? M'ho quede per a mi. Però ell diu, no he jugado nunca en Mestalla, però jo ja he estado en Mestalla, viendo partidos. Això està, és pobre. Sí, ho diu, sí. ¿Viendo partidos? Mirant un partit en Mestalla. I jo ja de matí me fiqué, l'endemà de matí, però ben pront el València fa públiques les fotos. I és que estigué uns dies provant en l'escola del València quan tenia 13 anys, i un d'aixos dies pues anava a Mestalla a veure un partit de la Champions en el que Albelda no jugava, o por sanción o por lesión, ahí ja el propi Rodrigo diu, i se fa la foto en Albelda. Sí. És la foto que n'hi ha, i després n'hi ha un parell de fotos més que estan avui en el súper de... haciendo pruebas en los campos de fútbol 7 cuando tenía 13 años. Bueno, el fútbol pegó unos voltes. Cuéntenos algo. Y remarcar, cuando el futbolista contaba eso, el chopar ploraba en la presentación. Se recordaba de aquella época. Ploraba, Son iguales, físicamente iguales, ¿eh? Oye, Zuculini. Este es Bo, Zuculini. Haremos fichar a Zuculini el Bo. ¿Cómo el Bo? ¿Que n'hi ha un altre Roín? Té un germà Roín, que és el que jugava en Zaragoza. Ah, bueno, bueno. Es que la gent diu, che, no, ixe és el Roín, el de Zaragoza, ixe no. Este, contamos quatre pinxellades. Benet, medio centro defensivo, el València porta, diguem-ne, certa avantatge respecte al Deportivo, perquè és el València, que és molt més gran, i sobretot perquè este és un futbolista que, com Rodrigo de Paul, coneix molt bé Ayala li dona l'alternativa, quan Ayala era director deportivo de Racing de Avellaneda. El problema que té ara el València és que Zuculini està fent la pretemporada en Manchester City, i el gran rival del València és el propi Zuculini i Pellegrini, entrenador del Manchester City. És a dir, si Zuculini fa una bona pretemporada, l'ingeniero Pellegrini se'l voldrà quedar. Ara, ahí té molta competència en Manchester City, té a Touré, té a dos més que a Javi García que pot eixir, té a dos o tres futbolistes més que ara no recorde, no sóc jo un parabòlic. O sigui, el Manchester City té molta competència. Però si hi ha salides, Zuculini es pot quedar al Manchester City, que perteneix al Manchester City. Sí, però si el Manchester City el descarta, Rufete ha parlat en Chiqui i allà l'ha parlat en el futbolista. Lo normal és que vinga al València. Falta saber què vol fer el Manchester City. Carlos, una maldad. Esta operació és una operació rufetista. Rufetista ayalista. Bueno, rufetista ayalista, bueno, de... Sí, sí, sí, vale. Ese movimiento que existe en Valencia. Que diría Méndez Slim. Que sí, hombre. De Zuculini. Que sí, no, ¿qué problema? Es que andan de la mano. Está bendecido. Sí, que vale, sí, totalmente. Pero eso, por eso decía yo que una cosa es que pueda vender Zuculini y otra fichar a Enzo Pérez. Vale. Ahí hay 25 millones que poner. Correcto. Cuidado. Aquí el capitán y yo ya venimos día reflexionando, anem a veure. Com Nuno en entrevista de Special One. A la amiga García el otro día, estupenda entrevista, efectivamente. Enorme. Y diu, no estoy nada preocupado por la defensa. Yo estaría acollonat. Porque només que tinc acongojado. Només tinc a Otamendi. Arregla, vale. Anem a veure. ¿A on estan esos dos fichajes, esos dos centrals que tienen que vindre? Pavilem. Ah, Bankia, Bankia, recauda. Cuando le convé, le tira la culpa a Bankia. Bueno, va, agárrate el bau, va, agárrate el bau. Pero me imaginé que Rufete... Sí, la semana que ve, la semana que ve pod caure. El tema per rematar-li el córner a... La semana que ve pod caure el central. Rufete ja la tenen que estar... Dos. Tenen que estar treballant en un parell de centrals. Sí, sí, sí. De solvència. Però patis que la gent. 7 o 8 quilos gastadors sí que tenim. Sí, sí, cal que sí, efectivament. Perquè un central cedit... Un chicuelo virguero per al mig del camp, tira que te va. Vostè sap de futbol. Vostè, l'equip se fa porter, central, mig centre, ahí. I els equips no deixen. Un central que pot ser titular no el deixen anar així. Ahí va a fichar uno millor que Matías y més barato, David, apúntatela. Y el Zuculini decías que habías uno joven y uno mayor. El mayor seguro que lo quiere fichar el Barça, ¿no? Sí, sí, y por 20 millones. Seguro que lo pilla. Y por 20 millones. Ya va a subir y eso está hecho. El señor Vos, tengo que decirle que el señor Rubiera va sorprendido. Se va a cargar la mesa igual que usted. Cuando parla del Valencia, en concreto... de la madre de Jackson Martínez Valencia y cuando se acongoja de Carni le pega unas puñas a la mesa. Todo el mate tranquilé y arriba al fútbol y pica la puña. Es que en Carni me sube mucho la libido. Pero bueno, usted, ¿cómo está usted, señor Rovira? Muy mayor, igual que usted. Yo me voy otra por vez. Por eso nos vemos en ese sitio. Yo me voy al servicio otra vez. Vale, nos vemos en el comú del Levante. Una pincha yaeta en un minuto me feo. Pues que Vintra pide marcharse de Levante. Ya veremos a ver primero que pague. Y ya sabe que Keylor Navas va a ser futbolista en Madrid. Del okay, meseta. Pero no pagando la cláusula, sino que negociarán, como bien adelantó Kiko. ¿Qué pasa? Tenemos un futbolista, Mariño. Bueno. Que está viniendo desde hace 10 días. El tío viene en barca. En resumen, ayer hubo sorteo y el presidente Levante ha tirado ya por aquí en medio. Ha dicho, Mariño, pues igual me voy a por riesgo. Del Atlético Osasuna, hay que decir los nombres bien. Atlético Osasuna. Así es riesgo. Y así no corro ningún ídem. Pau Ribas, selección. Poñetazo a la mesa. Pau Ribas, selección. Bueno, ya parlaré, tendré antes para hablar. La selección tendremos tiempo porque empieza el Mundial. Es el 30 de agosto. Finales de agosto. Finales de agosto. El 29. Muy bien. O 30. Qué buen rato que Bueno, que Pau Ribas, bendito solo. Pau Ribas. Ah, perdón. Uy, ¿cómo están los de Bankia? Pau Ribas bendice a Lixu con todas las de la ley. Y hay que aclarar, ya tenemos el miembro del roster que nos faltaba. ¿Miembro? Sí, el miembro, que usted está caliente. Un base, ¿no? Un número dos. ¿Es un dos? Vale. Es un dos. Vale, perdón. Es que no sabe usted de básquet. No. Su amigo Wick. Con nombre de coche. Exacto. Su amigo Wick. Un Wick. Cuídense. Vacaciones. ¿Cuánto te quiero? ¿Y cómo quiero mi casa? A la Casa del Tapeo. Abierto en vacaciones. La Casa del Tapeo. Ah, y solo desde un euro. La Casa del Tapeo. Gaspar Aguilar 109. Frente Hospital Peset. Bodega Sánchez Zaonero es una bodega artesanal. Los vinos proceden de Siete Aguas, a más de 700 metros de altura, con la garantía de calidad de la denominación de origen Valencia. Los críticos y concursos internacionales de más prestigio premian nuestra dedicación y pasión por el trabajo bien hecho. El mejor aval de nuestros vinos. Los encontrarás en los mejores restaurantes y tiendas especializadas. La apuesta por la calidad recompensada. Medalla de oro en el concurso internacional de vinos de Lyon en Francia al vino L'Esencia. Bodega Sánchez Zaonero, una de las 100 mejores bodegas del mundo. Todos nuestros vinos los puedes encontrar en Hipercor con grandes promociones. Cinesa y Canal Plus te traen Jombi, una experiencia de cine total. Jombi en Cinesa es mucho más que un videoclub online. Con todo el cine, series y documentales que quieras en tarifa plana o pagando solo por lo que quieres ver. Y además, el mejor fútbol en directo. Prueba Jombi en Cinesa gratis este mes, solo en cinesa.es. Vamos a olvidar. Fiestas de Torrent del 23 al 30 de julio. Disfruta de los conciertos de India Martínez, Antonio Carmona y del Festival Roquechat con Moro Duinarco, entre otros grupos nacionales y locales. Esto y muchas más actividades y espectáculos durante las Fiestas de Torrent del 23 al 30 de julio. Consulta la programación en torrent.es. Hola, qué guapa estás. Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna y Una. Una tienda en Alboraya donde te asesoran y no hay problemas de tallas. Tienen de la 36 a la 58 en todo tipo de vestidos de fiesta y además zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das porque no encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en la avenida Oseas Mas, número 14 de Alboraya. En el teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. La primera cría de la gacela mor, que és una espècie que està extinta en la naturalesa, està disfrutant del primer estiu en Bioparc València. Bueno, parlem amb la veterinària del parc, que és Cati Jerigue, per a qui ens conte realment este xicotet miracle, no? Que una espècie extinta en la naturalesa la tinguem així. En fi, en el centre de València, en més que un parc, com si tinguérem Àfrica, en el centre de la ciutat, en Bioparc. Hola, Cati, què tal? Muy buenas. Hola, què tal? Bueno, ¿cómo está esta cría de la gacela? Cumple dos mesecitos, ¿no? El próximo 29, ¿cómo se encuentra? Sí, pues está, la verdad es que estupendamente desde el principio. Está muy, muy bien. Fue muy bien. Nosotros también nos llevamos una pequeña sorpresa porque llegaron su madre acompañada de otras dos hembras procedentes de un zoológico en Holanda. Y sí que nos dimos cuenta de que una de ellas venía con regalito y nada, el 29 de mayo nació la pequeña, que está perfecta, vamos, está estupenda. Bueno, es verdad que esta historia, ¿verdad?, de la pequeña, de la cría de la gacela, bueno, viene a ser un ejemplo viviente de que somos capaces de lo peor, de acabar con una especie, y también de alguna manera de lo mejor, de recuperarla, aunque no sea en su medio natural, ¿verdad? Sí, es cierto. También es muy curiosa la historia del programa de conservación de este animal, porque es de los más antiguos, quizá, de los pioneros, porque fue en los años 70 en que se rescataron unos cuantos individuos de varias especies en la antigua colonia del Sáhara español y se llevaron a Almería. Y ahora ya hay un centro de experimentación de referencia que está trabajando con varias de ellas. Consiguiendo unos éxitos muy notables y que llevan en algunos casos a intentos ya de reintroducción en algunas zonas en colaboración con Marruecos y con otros países africanos, con Mauritania también, para reintroducir estos animales de nuevo. Bueno, pues es visitants del Bioparc, este cap de setmana teniu de veure el privilegi de contemplar esta bellesa de la naturalesa, l'oportunitat de veure-la créixer, gràcies al treball entre altres de Cati Jerica i de tot l'equip de Bioparc. Buen fin de semana para todos. Gracias, Cati. Muchas gracias a vosotros. Un beso. Adiós. Para divertirte a tope. Ven a Acuópolis Cullera. Diviértete a tope en nuestras atracciones para toda la familia. Conoce la gran novedad de 2014, Crazy Cobra. En Acuópolis nos vemos. Acuópolis Cullera, el único parque acuático de Valencia. Infórmate en cullera.acuópolis.es o en Facebook. Albal en Festes. Del 20 al 28 de julio, Albal vive sus fiestas en honor a su patrona, Santa Ana. Conciertos, cenas populares, zona de barracones o el tradicional Correfox, entre más de 30 actos programados, con la actuación especial del grupo Celtas Cortos el sábado 26. Consulta toda la programación en albal.es. Hasta el 28 de julio, fiestas de Santa Ana en Albal. La Tasquita de Mendoza os recuerda que este verano podéis disfrutar de su buen rollo, packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado. Todos los partidos de fútbol, wifi, zonas privadas, gran terraza al aire libre para disfrutar de buenos momentos con la mejor compañía en La Tasquita de Mendoza. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58, teléfono 963-4402-16 y en la playa Pobla de Farnals, calle Carabelas 17, teléfono 961-46-1261. La Tasquita de Mendoza. Os esperamos. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas, todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. En ciudades corruptas, hediondas de ambición desmedida y olvido intencionado, por sus calles y plazas apestadas de paisajes decadentes, plagados de escaparates reflejando la honda decepción, por callejones y jardines de penumbra, los muertos andan, la muerte camina, y en mitad de esta vorágine infernal, el soñador despierta en la más real y atroz de las pesadillas. Tú. Eso acollona, ¿eh? Una por, ¿eh? Eso es una por. Poca broma, poca broma. Que, poca broma con estos tíos que han venido aquí al Rogle del estudio de la 97.7 en Valencia Abierta. Estén rodeados de zombies, tú. Esto va a ser la leche. No sé si serem vius. Heu escoltat la veu d'Ultratumba de Diafeus. Tio, estava fent-se un bany en la laguna Estigia. Fa 10 minuts ha vingut i mos ha soltat esta introducció, este bello poema introductori a lo que anem a parlar a continuació. El rotllo és que ha arribat l'apocalipsis, sova per l'aire, però molt per l'aire, destrucció total i està ple de zombis. És la realitat. Què fan els zombis? Pues te peguen destruïssen tot el seu parc, perquè els zombis són així. Bueno, estos zombis són majos, eh? Són zombis, però van de bon rotllo, que ningú s'assuste. Però hi ha un barri a València que continua resistint i els zombis no poden en ella. Es tracta d'una sèrie, una sèrie de televisió, bueno, una sèrie que se pot veure en la web, una sèrie en la que hi ha molta gent implicada, molt d'esperit cabanyaler i també reivindicativa de la situació del cabanyal. Bueno, pues amb nosaltres està Joan Alamar, que és el seu director. Cabanyal Z es diu la sèrie, que, sí, no, sé sí, que, no, sí. Que no ho he dit. Què tal, Joan? Com estàs? Molt bé, molt bé. Iñaki Martínez, un dels actors de l'Erenc, actor principal. Què tal, Iñaki? Hola, què tal? Com va? Molt bé. Estupendament. I Xusa Mollà, que és la productora d'esta idea, que la veritat mos té molt, molt, molt i molt enganxats. He vist en el vostre Facebook, a més que ja porteu 4.000 fans, que està però que molt bé, que heu estrenat el 6è episodi ara fa poquet, no? Sí, sí, bueno, ho vam estrenar el divendres passat al barri. Sempre fem una estrena en un dels solars del barri, que està ple de solars, i nosaltres els transformem en cinemes d'estiu, ara, per a tots els veïns que molts han participat en la sèrie. I sent un poc, pretenem fer un retrat un poc del barri, i este dimecres en la web, en cabanyalz.com, ahí està ja els 6 primers episodis. Cabanyalz.com. Cabanyalz.com. Este dimecres passat l'hem pujat, no? Sí, fa dos dies. Fa un parell de dies que l'he vist efectivament en el Facebook. És, com dic, molt corporativa, molt col·laborativa, molta gent del barri participa, però de tant en tant hi ha cameos de luxe. A veure si distingiu qui són esta parella. ¿Qué? ¿Ahora qué? Ponte imitando en la televisión, todo el día haciendo jugado. Mira cómo te has quedado. Chimo, que eso no lo elegía yo, que eso era el pulsador, hombre. Yo era más de imitar a Perales, pero... ¿No es idea tuya? Seguro que eso es idea tuya. Seguro. Bueno. Escena més guapa, que momentazo. Bueno, conteu vosaltres qui són i com se vos va acudir esta escena de l'últim episodi. Bueno, esto que hem escoltat és un viral que vam treure, bueno, i són Ximo Bayo i Arturo Valls, que fa de cap de zombi. Y bueno, pues es un cameo y un personaje que fa Chimo Bayo, que fa como una especie de investigador, de scientific watch, un poco, que está pues preparando un tema musical amb unes freqüències tal que poden controlar els zombis o no, ho està intentant, no? És el personatge que fa Chimo Bayo. I Arturo Valls, bueno, pues s'ho va currar, va col·laborar. També tenim en la xarxa, també tenim pues un poc com van maquillar a Arturo Valls i un poc Arturo Valls també parlant el per què havia acceptat fer el cameo, no? També un poc recolzar la causa cabanyalera i un poc la resistència dels veïns en contra de l'especulació i la famosa avinguda Blas Cribanyes, etc. I bueno, pues està bé que la gent un poc popular recolze també aquest tipus de projectes, no? per arribar i un poc per alçar la veu del barri, que també de la problemàtica del barri, que és un de les coses que dels objectius, no, de la sèrie. Hem vist que heu portat precisament un cap de zombi, no és el cap d'Arturo Valls. Este qui és? Li diuen Félix. Este d'això d'una carnisseria, no? Pot ser? Sí, sí. Este no fereu llonganisses en ell o algo? Sí, ah, vale. Sí, això està boníssim. Està en totes, Félix. Això s'aprofita tot. De la carn humana s'aprofita tot. Bueno, conteu-me, Xusa, la idea d'on arrenca, perquè contar o reivindicar la història del barri de manera participativa en clau zombi mola, però d'on naix aquesta idea? Jo és que venia a dir una cosa. Ah, vale. 97.7 Chusa, lo has dicho. Creíamos que no se iba a atrever, Chusa. Eres la millón del mundo, Chusa. Esto es mítico, esto es un indicativo. ¿Quieres hacerlo otra vez? Sí. Venga. 97.7 Que tienes que hacer el quejillo del punto. Un aplauso. ¡Ole, ole! ¡Bravo! Fantástico, fantástico. Bueno, pues si Xuxa no m'ho vol contar, algú me vol contar d'on naix aquesta idea. Tinc que llegir en algun lloc que és un creuament, diguem, de dues idees felices i com convergen, no? En el projecte està participant des de col·lectius del barri com la gent de Radio Malva, la gent de la Fusteria, la gent del Samaruc, col·laborem plataformes com la de Salvem, que l'Associació de Veïns, vull dir que el barri un poc està recolzant i bueno, pues gent de l'Escola del Cabanyal, sobretot, que bueno, que és un centre cultural, i professionals també que se sumen, actors tant del barri com és que n'hi ha molta gent, no? I un poc la, com havíem dit abans, un poc l'objectiu és fer un retrat del barri. Intentem que isca, n'hi ha coses que han d'eixir, no? com el mercat dels dijous, la Setmana Santa, els veïns, un poc la vida de poble cabanyalera i sobretot la resistència. Un poc partint de que si el barri ha resistit 17 anys a la invasió especulativa, pues està de sobra preparat per a resistir una invasió zombi, no? De fet, parlant de resistències, ara mateix gent del barri està a l'Ajuntament, no? Sí, perquè, un ple extraordinari. Sí, el ple extraordinari, i sí, poc abans de que, bueno, intenten canviar el plan d'un poc de l'avinguda, diuen que s'adapta millor a la nova normativa legal, però és el mateix. Poc, és el mateix espoli, no? I un poc n'hi ha una concentració testimonial ara mateix a la porta de l'Ajuntament demanant el torn de paraula al ple de l'Ajuntament, que almenys deixen parlar als veïns, no? Bueno, ara mateix un poc la concentració està convocada per la Plataforma Salvem, l'Associació de Veïns i Veïnes del Cabanyal Canyamelar i l'Associació de Veïns i Veïnes de Pavimar i tota la gent que vulgui sumar-se un poc a... Bueno, en com queda això de la modificació del PEPRI, però efectivament, si era expoli... Molta revolta que se li fa, pues continuarà. Sí, clar, perquè ja és un tema personal, no? Sí, de la senyora Barberà. Que... Sí, és de veres, ja com un tema i ja li toca. Diguem, quan tu estàs enrocinat. Quan tu s'encabota molt, estàs enrocinat. Un calambrat, enrocinat en esta qüestió. Sí. Ella hi és, també, en la sèrie. Sí, sí, sí. L'he vist... El primer. Confiesa. Com? Has vist A Soles el Primer. He vist A Soles el Primer, he vist trossets. He vist alguna imatge que m'imaginava que era ella, però no sabia si era la sala de l'Ajuntament, el seu despatx. Bueno, Bueno, una Bolser, ficción, la sala una de la resistencia, una recreación. Pero sí, bueno, es ella, el personaje es Rita, sí, porque no tienen que dirlo, pero es Aixina, ¿no? Es va de Roig, va, es Rita, sí. Es que es un personaje, tú ves la imagen y es reconocible, ¿no? Sí, sí, el molde cariño es fa, porque es un personaje brutal, o sea, realmente es que ya mateix, ¿no? Es un personaje molt potent, ¿no? I nosaltres un poc, a més, el paper ho fa una veïna del barri, que ho clava, Maria Luisa, fa un paperasso, fa un paperasso, i la veritat és que és una veïna del poble. Fora, a lo millor, de gent que veu que seguís la sèrie des de Mèxic o coses, el personatge no ho coneix, però tot i així és un personatge potent, no? Perquè és una dona amb força i cabuda i... Clar, perquè Iñaki, vull dir, està clar que amb esclaus que els valencians entenem i reconeixem perfectament, perquè coneixem, hem viscut i patit la història, però la continuem patint, però perfectament exportable. De fet, vos he vist en festivals en Mèxic, en sí, Tijuana... Sí, en el Fiu de Tijuana, sí. Estaven com a millor... Sí, com a millor sèrie de ficció i com a millors... Sèrie internacional, també. Nominats, sí. Molt bé. Nominats, sí, nominats. Oh, correcte. La idea, com és, el rotllo que és un virus, com és la història? Es veu que... Spoiler! No, Iñaki, per favor, sí, sí. L'especialista en spoilers és Iñaki. No, però sí, bueno, sí, és un... Bueno, es suposa que n'hi ha una química que és de categoria, la millor del món. Saps que és així, la xusa, el personatge de producció. I ella va... aportar-se del centre més d'intel·ligència més important del món, l'antídot pel zombi, a soles està en el cabanyal. I la Rita lo que vol és que té com un sucedani, no? Com li diríem? Sí, i ella vol l'antídot bo, saps? Entonces lo que vol és entrar en el cabanyal, pensa que està en el cabanyal i lo que vol és agarrar a la química que se va aportar tot. I entonces, ahí sí, perquè ja està infectada i vol en el porcent que meu que fas és xusa, canta lo de la 97. Per favor, en la següent capi... Pots entregar? Està bé, no, xusa? 97.7 que declinar. Bueno, pot pensar-se que per la col·laboració dels veïns o això, que és un treball amateur, res més lluny de la realitat en quant a la qualitat en el maquillatge, especialment en els efectes especials, que en tan poc de pressupost heu fet, amb moltíssima imaginació, efectes especials al·lucinants. Estàvem veient la escena, imaginant l'escena de Ximo Bayo i Arturo Valls, que està ben currada d'il·luminació, que molt bé, tu, escolta, sí, que muy bien. Que n'hi ha molta gent ahí, tu, no és una sèrie professional, això ho fem com una activitat més de dinamització del barri, però darrere no, hi ha gent queda xula, està molt professional, professional. Un exemple, a soles, el cap de so de Cabanyal Z és el cap de so, ha sigut molts anys i els últims anys de l'Alqueria Blanca. Per exemple, que és un amic de tota la vida, de les cases ocupades. Saps què passa? Que com han tancat Canal 9, pues ara no tenen res a fer. Exacte. Sí. La col·laborant en Cabanyal Z. S'han vingut tots els canvis, tota la gent bona, però professional. Hi ha un estereotip, diguem, del zombi cabanyalero. El zombi cabanyalero és un zombi... Com és el zombi cabanyalero? Bueno, el zombi majo, és bon tio, és un assassino... Els zombis són agarrats directament dels tipus zombis de George A. Romero, això no hem inventat res, som els zombis de tota la vida, de la cultura popular, i en el cabanyal el que sí que n'hi ha és la resistència. Vull dir, València ha sucumbit davant l'apocalipsi, però un barri resisteix a la total destrucció, i és el cabanyal. Y es el cabañal, porque también gracias al antídot que está así, que es el que vol recuperar la señora Barberà porque está infectada, y els zombis pues ya son gent sense cap, y València pues ha sucumbit, está plena de gent sense cap, está en un apocalipsi. Ficció, va. Vas al carrer i... En el ple de l'Ajuntament està la ficció, vamos. Exacte. Que hi ha possibilitat d'estar oberta de continuar col·laborant, perquè és una... Ja veus que els capítols estan vius, oberts també, inclús a la realitat, adaptant-se conforme va anant la cosa. Com se pot col·laborar? Com pot el personal ajudar? Pues mira, pot ajudar de moltes maneres. En la web tenim també de fet també se pot col·laborar econòmicament si algú vol aportar alguna cosa, però també pot ser zombi a la sèrie, pot enviar un correu electrònic a cabanyalz@gmail.com, pot col·laborar de moltes maneres, també vull dir, no solament Cabanyalz és la sèrie que nosaltres estem proposant, sinó que la gent pot fer capítols sols, a lo millor és fan d'algun personatge i li avellís fer un curtmetratge d'aquest personatge, també hem col·laborat amb projectes com el Centre de Dia per a Menors en Risc d'Exclusió Social de Nazaret, l'Arca de Noé de Nazaret, que van fer un curtmetratge amb els xiquets, que també el podeu veure en el canal de YouTube. I bueno, que el projecte també està viu perquè recordem que és també una forma de dinamitzar i de bueno, que en plena crisi que la gent està viva, la gent si ens deixen fer, que no ens bloquegen com ja portem 16 anys de bloqueig al barri, si ens deixen fer, la gent fa coses i si podem treure una sèrie endavant. Mira lo que costen de fer, no? Si veus el pressupost, pues bueno, pues evidentment no és professional i l'actiu és la gent que està col·laborant, que vull dir que la gent ho fa perquè vol i per... Això és realment el gran actiu de la sèrie i el verdader pressupost, el temps de la gent. Per cert, el nom del cap de so és Carre Moreno, que no ho he dit, el Carre. Carre, sí, un beso. Molt bé. Xicons, gràcies, Iñaki, Joan, Xusa, Diafeus, vol dir alguna cosa per a despedir-se o no? Unes paraules del mal, un últim, una despedida del mal, allí, una despedida, dos línies ahí de... La noche vive, anhela sangre y siempre está sedienta de almas. Es que acollona, Y como punto final, Xusa haciéndonos el indicativo. Bueno, Cabanyalz, una bochería que podeu compartir en la xarxa y a la que podeu apuntarnos. Claro que sí, en el Cabanyalz. Gracias por venir. Gracias, cabanyalz.com. Tots a veure en internet. Turismo Rural en Cofrentes. Conoce el encanto de sus paisajes, el crucero fluvial, el balneario, el volcán, su rico patrimonio y la gran oferta de actividades en la naturaleza. Visítanos. Cofrentes. Navega por el interior. Linos Decoración, suministros generales de pinturas, decoración, bricolaje, automóvil e industria. Precios especiales en pinturas, barnices y esmaltes. Linos Decoración, tus tiendas de renovación. En Alfafar, Avenida Gómez Ferrer 8. En Valencia, Avenida Burjasot 43 y 130. Linos Decoración, visítanos. ¡Miles y miles y miles de bicicletas! ¿Cómo que miles y miles de bicicletas? Sí, sí, lo que oyes, con Yogoice. ¿Con Yogoice? ¡Sí, con Yogoice! Yogoice regala en sus bolsas miles de bicicletas. Pídelo en tu tienda de cada día. L'home d'Amsel, ja saps, lo teu, mola més. Que sí, que és la cervesa que ens agrada, que és la nostra, fresqueta, estupenda. Una Amsel... David, ¿nos abrimos una Amsel o cómo está el tema? Una Amsel fresqueta, ahí está. Ahí va. El home d'Amsel, contar-vos, com sempre, l'agenda de la Fira de Juliol. Ah? Fira de Juliol que arriba al seu remat final, que tindrem el dissabte, el tradicional sopar de la punxà, que en fi, realment és una passada, i el diumenge, el gran dia, la gran batalla de flors. Que continueu disfrutant de la Fira de Juliol? Clar que sí, amb Amstel. Until you try. a long song, song, song, song, song. But this song is a real song. I com que és divendres, anem a la cartellera cinematogràfica a veure què és el que tenim durant este cap de setmana que mola per anar al cine. Manolo Zarapico. Yeah, Zarapic. Bon dia. Què passa, xicón? Com estàs? Què tal, com estem? Bé, com està esta setmaneta? Bé, bé, bé, pues n'hi ha un poc de tot, n'hi ha molta comèdia, n'hi ha terror, n'hi ha drama, n'hi ha un cinema de retrat, no?, de la societat actual, n'hi ha un poc de tot, eh? Pues mira, per a començar, una comèdia efectivament de risotada, si voleu passar bon rato en el cine, Jason Segel i Cameron Díaz en Sex Tape, Algo pasa en la nube. ¿Recordáis la primera vez que vuestro chico os vio desnudo? ¡Madre del amor, hermoso! ¿Otra vez? Sí. ¿Recordáis la última vez? Llego tarde a lo mío, ¿me dejas a mí primero? Mejor no lo pienses. ¿Cómo narices se recupera eso? Bueno, ¿qué pueden trobar en Sex Tape? Más allá de una parella, Cameron Díaz y Jason Segel, que no es la primera peli que fan junts, van fer aquell Bad Teacher, que sincerament no me va entusiasmar. No sé si me va agradar més este Sex Tape. Pues no sé què dir-te perquè el director és el mateix també. Bueno, Jake Kasdan. No sé. Sí, repeteixen Jake Kasdan junt a la parella protagonista Jason Segel, com tu ben has dit, conegut per ser el protagonista de Com conocí a vuestra madre, un dels protagonistes de la sèrie, i bueno, Cameron Díaz, que dir de l'actriu, no? Cameron Díaz. Sí que és veritat que aquella pel·lícula va funcionar molt bé en taquilla, però no funcionava tan bé en el idioma de la comèdia que jo crec que tant a tu com a mi mos agrada, no? Però bueno, esta pel·lícula és una curiositat, pareix un catàleg de productes de la marca de la poma. Ja saps el que te vull dir, no? Això m'han dit, que tota classe de cacharritos de la poma, que si el tal, que si l'iPad, que l'iPad, l'iMail, tal. I per què tenen tant de protagonisme? Pues perquè juguen en una tablet d'esta marca. Ja, a veure, són 10 anys de matrimoni i volen reviscolar la passió, no? I què fan? Pues agarren la tablet, la fiquen a gravar en vídeo i se fiquen davant d'ella 3 hores a passar-ho bé. Passar-ho molt bé, eh? La guarrerida espanyola. Guarrerida! Pues, la guarrerida espanyola. Fent guarrerida espanyola i gravant-se, per veure-lo després. Bueno, però és que no ho borren i, a més, se puja a la nube, al cloud, a l'iCloud este, i ahí tenen accés a veure-lo pues, tota la gent que té un regal d'ells de la marca de la poma. Val? O siga, que te graves un vídeo que se puja a la nube d'internet i que ho pot veure tot el món, pues intentaran esborrar les proves de que han sigut un poquet traviesillos. Això és l'argument de la pel·li. Home, un argument de comèdia pura i dura, com veuràs. I a més n'hi ha de tot, n'hi ha cosa picantona, n'hi ha molt d'embolic, i Jason Segel a mi me fa moltíssima gràcia en la comèdia, sí, però bueno. El xicón fa estupendament, que el que tu dius, que dius de Cameron Díaz, que además ensenya cacho, sí. I un cameo de Rob Lowe. Sí, bueno, sí, escolta, sí, un veterano que escolta, que no ha tingut sort este xicón, però que a mi em sembla un actor més que solvent. Fa d'un executiu ahí en esta pel·lícula, sí, Rob Lowe, que en recordes, el dels anys 90, Rob Blow era lo más, sí, tampoc va fer gran cosa, ara és quan està desenrotllant una carrera un poquet més de caràcter, però bueno, en papers també com un parèntesi, no?, en ixa carrera, en este paperet dins de Sex Tape. Bueno, pues canviem radicalment d'estil, d'una comèdia com Algo pasa en la nube a una de terror terrorístic. En un futur, l'assassinat és legal en Estats Units. Anarchy, la noche de las bestias. El tráfico en el centro empeora a medida que los ciudadanos se apresuran para volver a sus casas. Ponte a salvo, cariño. Ponte a salvo. Les recomendamos que abandonen las calles. Muy pronto habrá una guerra ahí fuera. Este es el inicio de la purga anual. Cuando suene la sirena, cualquier delito... Bueno, o sea que un día al año los criminales pueden ir de la cárcel y comenzar a tirar sin ningún problema. No, los criminales no. Todo lo mono, o sea, ah, sí, sí, sí, sí, no. Això és la, és, esta es la secuela, es la segunda parte de la primera parte de La Noche de las Bestias. Se diu la peli The Purge, la purga, ¿vale? Que es lo que se declara con más escoltat en el audio promocional, ¿no? de la peli. Bueno, això és que el govern dels Estats Units està en mans de los nuevos fundadores de América, ¿vale? Un futur distòpic d'estos. Bueno, un futur podria ser ara mateix, ¿no? No és exactament un futur, és una fantasia, ¿no? Està basat en això. Bueno, i este govern fantàstic autoritza una vegada a l'any 12 hores de no n'hi ha llei, però és que tampoc n'hi ha ni assistència ni del servici de seguretat, ni de la policia, ni dels hospitals, tant se vol, eh? Mm-hmm. Això és un todos contra todos durant 12 hores, és la purga, i així se manté l'índex de criminal baix de l'1%. Mm-hmm. I aquest és l'argument, la premissa de la que partia la primera peli, que va ser pues, un èxit, va ser la veritat un gran èxit, i el seu director, el seu responsable, James de Mónaco, ha fet esta secuela que ve baix la marca de Blumhouse Productions, que és la en estos moments la que parte el bacalao en el tema del terror en el cinema. És la gent que està com a productora de Paranormal Activity, d'Insidious, del Sinister i de Purge, La Noche de las Bestias, que va ser la primera part. També està la traça de ser, no, Manolo, un argument de sèrie B, no sé què tal funciona. Sí. Està solventada la cosa segons per a gustos, evidentment. És un todos contra todos, com t'he dit. Sí que té de com a protagonista a un actor, Frank Grillo, que està de molt d'actualitat, fa un dels villanos de Capitán América, el Soldado d'Invierno. És un dels noms que més està sonant a hores d'ara en el cinema d'acció. És de terror, de todos contra todos, de un splatter quasi, ¿no? De que se van carregant un darrere d'un altre, i sí que funciona en molts nivells, que tal volta la primera se quedava un poc curta, saps? Mm-hmm. Perquè no sabies ni el per què, ni el com, ni el quan de la purga, i ara la purga són 5 persones que estan enmig del carrer i en la purga funcionant, en les 12 hores de todo permitido, de todos contra todos. O sigui, que sí que té una curiositat, però bueno, per al que li agrada este gènere, eh? també t'ho dic. Durant 12 hores, en fi, inclús l'assassinat està permitit, clar, que passaria. en un escenari aixina. Anarchy, La Noche de los Bestias. No sé si va a ser la meva pel·lícula favorita de la setmana, ja t'ho dic, però esta molt probablement sí. És una comèdia independent nord-americana que se diu Las Vidas de Grace. Buenos días. Hola. Nate, esta es Grace, tu nueva jefa. Hola, encantada. Lo mismo digo. Yo me quitaría la corbata. Vamos, Nate. Espera, ¿qué? ¡Sammy! ¡Eh! Nate, cógele de los pies. Bienvenido a Short Term 12. Vale. ¿Cuánto tiempo se quedan aquí? Un centre de acollida per adolescents, este Short Term 12, en el que treballa Grace. És una, bueno, és una comèdia, és una història de amor. I bueno, pues això, bé, en tot el marxamo, no?, de ser un dels grans èxits del cinema independent americà recent, Las Vidas de Grace. Què tal pinta? Rotundíssim, crítica entregadíssima, pel·lícula festivalera i de postín, podíem dir, perquè ho ha guanyat tot, ha passat per moltíssims festivals, va estar en el Festival de Cinema Internacional de Valladolid en 2013 en la secció oficial i va guanyar el Premi del Públic, val? També ha estat en Locarno, que és un festival molt prestigiós, on va guanyar Brie Larson, la seva actriu protagonista del Premi a la Millor Actriu, va estar en el Festival South by Southwest, bueno, va passar per molts festivals, val? En el Festival de Drets Humans de San Sebastián, el American Film Festival de Barcelona. Bueno, la historia, tú has dicho, ves las vidas de Grace. La protagonista es Grace, que interpreta esta jove actriu Brie Larson, que la hem vist en moltes pel·lícules últimament i que té un prometedor futur com a estrella del cinema. John Gallagher també protagonitza la pel·lícula. Y bueno, es més que una comèdia, és una dramèdia, eh? És un drama, té traces de comèdia, on se parla d'un centre d'acollida per adolescents en situació de vulnerabilitat, i quan ingressa una xica, en concret Jade, en el centre, Grace pues assumís que no pot donar, Grace, que és una de les joves que s'encarrega dels adolescents que ingressen en este centre, se dona compte que té que traure tots els fantasmes interiors que té del seu passat, i a més en unes condicions precedents molt que marcaran molt el seu futur. La veritat és que és una pel·lícula que treballa en molts estadis els sentiments, i que ha agradat molt moltíssim, i sense cap però, a la crítica internacional. Perfecte. Bueno, pel·li sobre vides senzilles, no? Molta sensibilitat. Sí. De les vides de Grace, Anarchy, La noche de las bestias i Sex Tape, Algo pasa en la nube, les pel·lícules recomanades esta setmana per Manolo Zarapico. Un abraç molt fort, fins la setmana que ve. Eps, que la setmana que ve estem de vacances. Bueno, ja tornarem en agost. Sí, a mitjans. Tornarem. Val? Molt bé. Cuida, Manolo. Parlarem de fines. Va, adéu. Broken hearted. Avui, si vos agrada esta banda, Bon Jovi, teniu una cita en l'escenari del Casino Cirsa València, una de les bandes més emblemàtiques del panorama del rock, al més alt nivell musical, una banda de tribut que es diuen Bounce Tribute. So potent, un espectacle certament inoblidable en Casino Cirsa València, avui a les 9:30, en sopar inclòs. Ens n'anem, és la 1, bon cap de setmana, tornem dilluns. Au, adeu!